मैं बन गया हूं मैं। उठो साज उठाओ यारो, रूहानू सुर करिए, ढोंगी चुप चुप बोल उठाइए, तारा तारा पड़ी लकड़ी की आंधी ओए मुंडिया, की कहंदी है खलड़ी, पुछ सारंगी नू सीने लाके, तू की कहनी है अड़ी। कहंदे सारंगिया दे तार की आंखे, तुंबे दी टुड़कार की बोले, चिमटिया दी खड़कार की कहंदी, टोला दी टमकार, जी अज सानू मिलया, जी अज सानू मिलया, ओ मिलया, ओ मिलया, जी मैं तरत नू बीच पिजानू, फुल फुलानू त्रेन त्रेन नू, किरन किरन नू रंग रंग नू, नैन नैन नू ख्वाब, जी अज सानू मिलया, जी अज सानू मिलया। कसीसा ते अज मैं तैनू देवा, लख असीसा तू मैनू चीर के साज बनाया, तेरे हुनर दिया साजी साज नवाजी, मैं तेरी सारंगी हो, मैं तेरी सारंगी, जेना तेरे सीने लगा, हो जानिया गूंगी, हो जानिया गूंगी, तेरी वेदन में